محمد دوای شهرانی او کریم الله کریمی پس له سلامه څخه پوښتنه کوي که چیرې یو څوک یو غریب او مسکین ته پیسې په زکات کې ورکړي، یعنې د په خیال مسکین وي خو وروسته معلوم شي چې هغه مور دی، نو د ده دغه زکات چې د مالو ته ورکړی دی خو د ده دا کس یو ځای یو مسکین ته ورکوي، د ده غاړه په خلاصېږي او که نه؟ حضرات غاړې په خلاص دا مسله هدایه مبارکه په دا غټو تورې کې ذکر کړی چې و داسې چا ته د زکات ورکړي چې هغه یې مصرف نو، لیکن ستا په عقیده کې تا مسکین باد مصرف دې ماله زکات یې ورکړي، بیا که څومره هغه غنا ښکاره شي چې غني دي، حضراتو هغه زکات مسید دي سید دي شید دي پر هغه ځای باندې، اما تنها و تنها چې کافر نه وي هغه سړی. معنا دا ده که تا یو چا ته د شپې زکات ورکړي په خیال کې د مسلمان درغی، هغه اندګۍ هغه لالا دربل و هغه بل شک و، نو د بیا دا زکات بېرته راګرځي، او که د مسلمان ته ورکړي هغه غني وختي هغه نو بیا ستا زکات سیدي بله پله اعاده نه غواړي. دا مسئله د هدایې په دا غټو تورو کې ذکر ده. والسلام.